nowego papieża. W czasie obecnej sesji mowa była o gubernatoracie, czyli państwie watykańskim, o sekretariacie stanu oraz banku JOR. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Policjanci ostrzegają, brawura na rowerze jest równie niebezpieczna jak za kierownicą samochodu. Właśnie ruszają z wakacyjną kampanią rowerem bezpiecznie do celu. Świetna pogoda skłania do zamiany auta na dwa kółka, ale jak przekonuje podkomisarz Jarosław Gnatowski z Komendy Głównej Policji, u niektórych pozostają stare nawyki. Brawurowa jazda rowerzystów, brak zdrowego rozsądku, głupota, brawura zarówno za kierownicą samochodu, jak i na rowerze. A na wakacjach warto zwrócić szczególną uwagę na najmłodszych rowerzystów. Musimy dziecku towarzyszyć, nie możemy dopuszczać do sytuacji, gdzie na drodze publicznej dziecko jest puszczone samopas z rowerkiem i rodziców nic nie interesuje. Dobrze, jest też zawczasu nauczyć małego rowerzystę podstawowych zasad. To lepiej po chodniku. Trzeba mieć hamulce, nigdy nie robić kaskaderskich wyczynów, salto na rowerze w powietrzu albo coś takiego, to nie jest bezpieczne. I nawet ci najmłodsi wiedzą, że lepiej spędzić urlop na leżaku niż na szpitalnym łóżku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To największa po Cannes i Berlinie filmowa impreza w Europie. Po raz 49. czeskie Karlowe Wary goszczą Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Więcej na ten temat z Pragi Paweł Szukała. Główną gwiazdą karlowarskiego festiwalu jest amerykański aktor i reżyser Mel Gibson. Za swoją twórczość otrzymał od organizatorów kryształowy globus. Jego udział w imprezie stał się przedmiotem ostrej krytyki ze strony czeskich gmin żydowskich. Czescy Żydzi twierdzą, że jego kontrowersyjny film z roku 2004, Pasja, przyczynia się do szerzenia poglądów antysemickich. Oczekiwany jest przyjazd Lecha Wałęsy, który w zastępstwie reżysera Andrzeja Wajdy zaprezentuje osobiście publiczności film Człowiek z nadziei. Ma to być wersja specjalnie przygotowana na Karlowarski Festiwal. W kuluarach festiwalu już teraz mówi się o startującym w konkursie głównym polskim obrazie Ida w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Część czeskich krytyków daje mu szansę na jedną z nagród. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. To był serwis Trójki. Nocą może pokropić na wybrzeżu, będzie od 12 do 17 stopni. Jutro przelotne deszcz i burze możliwe tylko na zachodzie, w pozostałych regionach słonecznie i wszędzie ciepło. W Suwałkach w sobotę 25 stopni, w Lublinie i Szczecinie 28, we Wrocławiu i Krakowie 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pani Julia z Ełku pyta, czy może ktoś wie, kim jest przystojny szatyn, który wczoraj po 17 uprawiał łomżing pod piszem. Pani Julio, my wiemy. To Łukasz S. Podaje jego telefon 608-847-005. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Domek! Domek! Jarek! Jarek! Idea czystych rzek łączy wszystkich. Już 13 lipca o godzinie 15 ogólnopolski Big Jump 2014. Wejdź z klubem Gaja do rzeki, jeśli zależy Ci na czystej wodzie. Więcej na www.zaadoptujrzekę.pl. Program Zaadoptuj Rzekę pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:26. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Zofii Kruszewskiej i Anny Gacek witamy. Dobry wieczór. Zapraszamy do północy. I od razu lista obecności z ofensywnego Facebooka, z tego właśnie portalu. Jarocin, rodzinne miasto Ostróda, obecnie Poznań. Wola Dzikowska, Rokitno, Siemianowice, Harlow. Pozdrawiamy. Gdzie to? Murowaniec, Londyn. Kielce, truskawkowo-malinowo-jagodowe, ok. Trondheim, Przemyśl, Warszawa, Chełm, Gliwice, Kutno, Arnswalde, Deutschland, genau, Bielsko-Biała, Paryż, Gdynia, Piła, Szczecin, Los Angeles, Karolina stamtąd właśnie, Szczecin, Drzetowo, Floryda, to jest nazwa, której nie potrafię prawidłowo chyba wymówić, proszę mi wybaczyć, Tomaszów Mazowiecki, to nie ta nazwa, to ta poprzednia. Wierzchowie, Ptaszkowa, Kamień Pomorski, Londyn, tradycyjnie Poznań, Pogórzyn, Woodstock, UK. No jeszcze osób będzie przybywało na tej liście, a będę ją zresztą sprawdzał do samej północy. Zapraszam tam bardzo serdecznie, mój adres tradycyjny piotr.stelmach@polskieradio.pl. Thank you. chciał. Pokolenie chłopców i dziewczyn z dynamitu ma się świetnie. Kombajn do zbierania kur po wioskach to przed chwilą, 11 minut po godzinie 22. Od razu to wyjaśnię, proszę państwa, bo to chyba ważne wyjaśnienie, ponieważ dzisiaj w południe zostało zamknięte głosowanie, jeżeli chodzi o konkurs Nowego Męskiego Grania 2014 i już od godziny 12 nie można kliknąć ani razu z ważnym głosem, to ja mogę sobie dzisiaj pozwolić na to, żeby dwóch artystów do północy w ofensywie wystąpiło, dwóch artystów, którzy brali udział w tym absolutnie niezwykłym, teraz to już mogę powiedzieć, wyczynie. Jutro więcej na ten temat znacznie w audycji Myśliwiecka 357, wyjątkowo i przez całe wakacje od 15 do 18, jutro też w tych godzinach. No a dziś Tomasz Organek i AKX. AKX będzie grał w sesję ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Ja z Tomaszem porozmawiamy. Witam cię bardzo serdecznie. Witam, dobry wieczór. Mam do ciebie sprawę następującą. Słucham. Otóż, drogi artysto, swoją muzyką od wczesnej bardzo wiosny tego roku zrobiłeś w moim życiu piękny bajzel. No i już. No to... I to jest pierwsze pytanie właściwie. Bardzo miło, to chyba w ogóle cel tego, co ja robię, żeby robić piękny bajzer w głowach i w sercach, bo inaczej to nie ma sensu się tym zajmować. A wiesz, ilu jest takich, którym też coś takiego zrobiłeś, może nawet bardziej niż mnie? No, powtarzam, no inaczej to, co robiłbym, nie miałoby sensu i można by płytę wrzucić do kosza i zmienić zawód. A jeżeli tak się dzieje, to jest tylko dla mnie takie potwierdzenie tego, że warto to robić. Tomasz, ty nie jesteś z tego pokolenia, o którym możemy śmiało mówić dzisiaj przez radio. Ci najmłodsi, którzy dopiero zaczynają. No zresztą nie. Ja to trochę uświadamiałem słuchaczom. Nie wiem, czy to pytanie już padło. Ono chyba padło w jakiejś innej konfiguracji, kiedy graliście tu kilka miesięcy temu w sesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale tak właściwie nigdy nie usiedliśmy w studiu, nie pogadaliśmy szczerze. Pytanie brzmi, dlaczego dopiero teraz? Bo ja chciałem wykonać ten ruch bardzo świadomie. Wiedziałem, że od zawsze wiedziałem, że ten moment nastąpi, ale ja czułem, że potrzebuję trochę czasu i jeżeli mam wyjść na scenę z czymś, co mam podpisać swoim nazwiskiem, tak jest też w innych sferach, bo próbuję się zajmować też czymś innym, bardzo pokrewnym zresztą do muzyki. Czyli? Pisaniem. Mhm. I do momentu, kiedy nie rozumiałem, kim chcę być i co powiedzieć do ludzi, to wolałem się nie odzywać, żeby nie pleść głupot i nie zabierać czasu. To znaczy co? Musiało cię coś wstrząsnąć? Musiałeś nie. czegoś doświadczyć? Ktoś ci musiał dopiec? Nie, to w ogóle nie o to chodzi. Ja musiałem dojrzeć sam w sobie do roli tej, którą chciałem powziąć, zająć. A o czym ty piszesz? Już nie pytam teraz o granie, o czym ty piszesz? Ale ty pytasz mnie o piosenki, czy w ogóle? Zresztą właściwie to nie ma znaczenia, czy o piosenki, czy poza. Piszę o tym, co mnie dotyka, co widzę, co obserwuję, o ludziach, o relacjach, o problemach, o tym, co jest między dwojgiem, trojgiem, dziesięciolgiem ludzi, bo to jest najbardziej fascynujący temat. Mhm. Jak druga osoba może tę pierwszą zmienić, albo odwrotnie, jak się zawiązują relacje, po co, jak bardzo one są skomplikowane. To jest najfajniejsza rzecz do obserwacji, do opisania, dlatego, że można z niej powziąć jakieś wnioski, nie wiem, wyciągnąć. Dla mnie i radiowo w ostatnich miesiącach, i prywatnie jesteś bohaterem, jesteś herosem. Powiem ci jedną rzecz, bo szukałem takiego momentu w przeszłości radiowej, tutaj w Trójce, który przeżyłem z taką intensywnością. I znalazłem taki moment. Pamiętam kiedyś Paweł Jóźwicki, czyli tak zwany Józek, tak. Kiedy rozkręcał CC Records, tak. Kiedy rozkręcał działalność tej oficyny i artystów, którzy tam byli, przyniósł nam kiedyś do radia płytę i powiedział, ja nie znam ich, przysłali mi to, w ogóle chcę z nimi podpisać kontrakt już natychmiast, zaraz, wczoraj, przedwczoraj. I kilka lat później on to wspominał. Wspominał, jak zaczął swoją znajomość z zespołem Cool Kids of Death i powiedział, jak posłuchałem tej płyty w domu, jak oni mi to przysłali, otworzyłem kopertę i posłuchałem tego, to chciałem być jednym z nich. Chciałem być jednym z Cool Kidsów. To mniej więcej ja mam teraz tak z tobą. To znaczy ja przez moment chciałbym być organkiem. Ja nie wiem, czy to się mierzy. Ja w ogóle nie wiem, czy to się jakkolwiek mierzy, czy ilością lajków na Facebooku, czy czymkolwiek innym, ale ty jesteś, tak, jesteś lokomotywą nowego polskiego rock'n'rolla. Nie wiem, co mam powiedzieć. No, po prostu się ciesz. Jeżeli możesz, to śmiało. Nie wiem, czy się należy cieszyć z tego, czy to nie jest zbyt wielka odpowiedzialność. Nie wiem, co mam powiedzieć. A wiesz, ile osób pisało w tej sprawie, że tak jest właśnie? To ja tego nie wymyśliłem. Ludzie piszą zazwyczaj po tym, jak usłyszeli płytę, jak usłyszeli utwory, jak kupili tę płytę, że coś się niebywałego zupełnie stało. Wiesz co, bo ja podchodzę, tak jak powiedziałem, bardzo poważnie do tego, co robię. To nie jest rock'n'rollowa zabawa, tylko i wyłącznie granie na gitarach. Tylko dla mnie to się wiąże z jakąś odpowiedzialnością za treści, które się przekazuje ze sceny ludziom, nie tylko ze sceny, z odtwarzacza. Dla mnie taka muzyka pozbawiona treści jest po prostu muzyką, nie wiem, taneczną, zabawową, rozrywkową. A ja już się narobiłem w tej działce i teraz chcę czegoś więcej. Narobiłeś się już w rozrywce? W rozrywce już robiłem, w popie. I teraz chcę po prostu zająć się czymś poważniejszym. Pierwszy utwór z płyty Głupi nazywam się Organek. Ja otworzyłem chyba od momentu, kiedy go dostałem z 50 razy w audycjach, w różnych konfiguracjach, nawet czasami nie mówiąc, że to jesteś ty, już tak nieewidentnie to przedstawiając. I jadąc z Sopotu przed tygodniem do Warszawy wracając, miałem trochę czasu, żeby w ogóle tak po powrocie, żeby ten dzień tak sobie spędzić na takim przyjemnym leniuchowaniu i pomyślałem sobie jednej rzeczy, chciałbym, żebyś to, no nie wiem, albo zaprzeczył, albo coś, w ogóle to skomentował, tę piosenkę. Pomyślałem sobie, ilu facetów dziś, którzy mają 35, 40, 45 lat, mogliby, ilu by mogło wstawić w te słowa, nazywam się Organek, mam w sercu rany, swoje nazwisko. Dużo chyba. Pewnie tak. Ale to bierze się z tego, że ze szczerości pewnej. Jeżeli ja coś, powracam do tej jakby powagi sytuacji, jeżeli coś mówię, to mówię to szczerze. Nie warto się, nie chciałem na tej płycie wykreować jakiegoś takiego dmuchanego organka, takiego, którego można postawić gdzieś na scenie, czy gdzieś tam w kącie i się nim cieszyć. Tylko chciałem, żeby to było, chciałem pokazać siebie, żebym to był ja. I bo to jest jedyna możliwość dotarcia do drugiego człowieka i wywołania w nim tego, o czym ty mówisz. Jeżeli mi się to udało, to właściwie mój cel został osiągnięty. Tak, no to masz w sercu ranę bardziej czy kamień? I to i to. Bo to zależy od momentu i od sytuacji i tak dalej. No. Ty się tak przedstawiasz na scenie zresztą. Tak, bo to jest mi bardzo bliskie, jak ja wpadłem na ten taki zgoła częstochowski rym, gdzieś mi to ktoś wytknął, to ja pomyślałem sobie, że właściwie to nazwisko zostało stworzone do tego rymu w moim przypadku i tak to do mnie przylgnęło. Ja nie chodzi o to, żeby teraz epatować swoim cierpiętnictwem czy czymś takim, bo zupełnie nie o to mi chodzi, bo to wywołuje takie niepotrzebne skojarzenia jakieś takie z jakimś takim współczuciem, czy jakimś takim czymś miękkim, takim... W ogóle nie o to mi chodzi, tylko chodzi o to, żeby nie wstydzić się tego, że człowiek ma z czymś problem na przykład, albo coś go boli. A szczególnie w dzisiejszych czasach, takich mocno celebryckich, takich facebookowych, gdzie wszyscy wklejają swoje zdjęcia z wakacji. Znaczy Facebook nam się czasami przydaje do spraw artystycznych. Oczywiście, no tak, tak. Ale nie rozumiem właśnie funkcji takich portali, kiedy się tam wkleja zdjęcie z plaży, a najlepiej przy samochodzie, jeszcze na plaży dosyć drogim i no. Podpisuje super i komentarze, które się zazwyczaj pojawiają, piękne. No bo to jest kultura celebrycka taka, wiesz, to jest pokłosie takiego końca XX wieku, całej popkultury, która się rozpanoszyła bardzo, bardzo mocno i weszła we wszelkie możliwe szczeliny w naszym życiu. Ona jest obecna, zauważ, jak Lady Gaga nagrała płytę, to zaraz Tony Bennett z nią nagrał duet. Nie mówię, że to źle, bo to piękna piosenka. Oni świetnie to zrobili, tylko że popkultura nie dotyczy już tylko zwykłego tam człowieka, takiego, któremu ona wystarcza i nie szuka nic więcej. Ona rozprzestrzeniła się od zera do stu. Jest obecna w całej przestrzeni. I Facebook moim zdaniem jest taką namiastką celebryckiego życia, bo jeżeli, nie wiem, chodzimy do pracy tam od 8 do 16 i nie mamy szansy na jakąś wielką karierę gdzieś tam, no to przynajmniej to jest namiastka naszej kariery, bo możemy stać się kimś celebrytą w kręgu swoich znajomych, nie wiem, pokazać się w taki sposób, jaki chcemy być widziani, czyli wkleić te zdjęcia, a nie inne, napisać to, a nie co innego. To jest taka namiastka tego, co się widzi w telewizji, bo nie każdy ma do niej dostęp. Mogę cię zapytać o tę ranę? Nie za bardzo jakby czepiając się spraw prywatnych, jesteś w stanie o tym opowiedzieć, czy nie chcesz o tym mówić? Nie, to jest, wiesz, to jest, mi się wydaje, pewnego rodzaju taka nadwrażliwość może, taka i to nie jest jakaś moja cecha, nie jestem przez to jakiś wyjątkowy, jest mnóstwo takich ludzi, którzy... którzy mają takie rany gdzieś tam w sercu czy w sobie, chodzą po ulicach, nie mówią o tym, nie rozpowiadają, ale coś ich tam trzepie w środku, no. Coś tam trzepocze, nie może wylecieć. O, dobrze, to zagrajmy teraz ten utwór. Proszę państwa, to jeden komunikat, bo w związku z tym facetem, który jest teraz w studiu, stało się od wczoraj coś absolutnie niebywałego. I winien jestem państwu dosyć długą opowieść na ten temat. Ona będzie trochę techniczna, bo będzie trochę dotyczyła spraw związanych z radiem. I wiem, że państwa to może z jednej strony zupełnie nie obchodzić, ale mnie akurat obchodzi to bardzo, ponieważ jeśli jest jakaś telepatia, jeśli to, co my robimy tutaj w radiu z artystami, coś oznacza i mamy temu przypisywać znaczenie nieco większe niż tylko wejść, zaprezentować, wyjść, no to mnie się to zdarzyło w związku z Tomaszem dzisiaj. Nie, zupełnie niezwykła rzecz. A poza tym chciałbym powiedzieć, że w związku z tą niezwykłą rzeczą mam utwór, nowy, zupełnie, którego nie ma na płycie, który zabrzmiał w Sopocie, który Tomasz nagrał w tym tygodniu. I to będzie petarda dzisiaj do północy. Nazywam się Organek, mam w sercu ranę, to znaczy on się tak nazywa. Polecam. Po raz 50, mniej więcej czwarty. Właśnie tak. Nazywam się Organek. Tak zaczyna się płyta Głupi. Tomasz Organek dzisiaj w studiu za mniej więcej 7-8 minut początek niezwykłej, mam nadzieję, obsesji. To jest też człowiek, o którym na razie mówiliśmy tylko w kontekście dwóch utworów głównie i jego uczestnictwa w konkursie Nowe Męskie Granie. Nie powiedzieliśmy więcej, nie zagraliśmy zbyt dużo. Dzisiaj się pięknie przedstawi właśnie muzycznie z naszego studia z Trójki. Tu jest najlepiej robić taką wizytówkę, czyli AKX. To za mniej więcej 8-10 minut. Tomasz, gdzie są raczki? Raczki są na Podlasiu, 16 kilometrów od Suwałk. Między, w ogóle one są fajnie położone, bo są w takim trójkącie między Suwałkami, Augustowem i Oleckiem. W każdą stronę, gdzie byś nie pojechał, to znajdziesz jezioro. To jest bardzo ładnie tam jest. Do którego roku życia tam mieszkałeś? Do 19. Jak zdałem maturę, jeszcze tam przez rok byłem. Bo nie dostałem się na studia i poszedłem do studium. Nieważne, jakieś tam. A później już wyjechałem na studia po prostu. Ale zawsze wiedziałem, że stamtąd wyjadę. Zawsze. A jakieś masz jedno wspomnienie takie, które cię bardzo mocno wiąże z tym miejscem? Mam liceum, wiesz, bo to był piękny czas, bardzo piękny w Suwałkach. I mam trojga takich, czworga właściwie, chyba przyjaciół. Właściwie nie wiem, jak to, jak ich scharakteryzować. Swoich ludzi po prostu. Tak, swoich ludzi, z którymi do dzisiaj mam doskonały kontakt. I to był naprawdę piękny, piękny czas, który bardzo też mnie rozwinął, bo w Suwałkach działy się fajne rzeczy w ogóle. Tam była taka scena, taka z jednej strony taka niegrzeczna punkowa, a z drugiej strony taka niegrzeczna techno, takie Prodigy z Deserterem, wiesz. I ja tam krążyłem po tych klubach, tam piękne rzeczy się wydarzyły wielokrotnie, między innymi koncert Miłości jeszcze z Jackiem Ulterem. Tymona ostatnio o to pytałem i pamiętam rzeczywiście ten koncert i tam jeszcze Leszek Możder zagrał, oni zagrali później po zamknięciu już klubu, po koncercie, już taki był wiesz, rest, ale w pewnym momencie zdecydowali, że właściwie to jeszcze oni by coś zagrali i zagrali Riders on the Storm. I Tymon śpiewał, a Mordor grał to wejście. To było niesamowite, to pamiętam do dzisiaj. Tam się zacznie trasa koncertowa wkrótce. Tak, zacznie się w Raczkach, ponieważ... Znaczy nie, wiesz co, inaczej. No. Mój błąd. Najpierw powiedz o tym, jaki jest pomysł na ten tour. Uwaga, proszę państwa, bo to jest ważny moment. Głupi tour. Tak się będzie nazywała ta trasa koncertowa. I pomysł na tę trasę, będziemy jeszcze o niej mówić nie raz i nie 15, w ofensywie na pewno i przy Myśliwieckiej 357, jest dosyć swoisty, bo nie chcecie atakować miejsc takich, które wszyscy znają, chcecie raczej zaatakować miejsca, które zna niewiele osób. Tak, to jest dosyć przekorna nazwa. Ona oczywiście nawiązuje do tytułu płyty. Ale trasa nosi nazwę Głupi Tour, ponieważ pewnie wielu by pomyślało, że to jest głupi pomysł. Jeździć po miejscowościach, nie wiem, o populacji nie większej niż tam 500 czy 2000 mieszkańców. Ale ponieważ ja się tam urodziłem i stamtąd pochodzę, wiem jak bardzo takie inicjatywy kulturalne, ile one tam znaczą. I ile znaczyły jakieś przyjazdy ludzi z wielkiego świata dla mnie wtedy, do takich małych miejsc i pokazywanie, że można żyć inaczej, można myśleć inaczej, można coś robić więcej, nie wiem, inaczej. To dla młodych ludzi to jest bardzo ważny czas i bardzo ważne spotkania czasami, bardzo ważne. W remizach będziecie grali? Tak, będziemy grać w remizach, w muszlach koncertowych, tam gdzie się da właściwie. Zaczynamy trasę w Raczkach, w moich Raczkach i to będzie doskonały moment, ponieważ Raczki obchodzą 500-lecie istnienia. I zagramy, przypuszczam, nad rzeką, bo tam jest taka scena drewniana nad rzeką i to może być piękne przeżycie. Ja jeszcze nigdy w Raczkach nie grałem. Którego? 17 sierpnia. 17 sierpnia ta trasa się zaczyna. Tak. Później? Później jedziemy do Wydmin i tam sobie robimy w Raczkach taki piknik, bo ja chcę chwilę posiedzieć w domu. I później 27 sierpnia jedziemy do Wydmin. To jest taka miejscowość, którą zawsze mijałem samochodem, jadąc w świat dalej. I to będzie w pubie, który się nazywa Art Kino. I później zagramy też 29 na przykład w Gródku, na tarasie Gminnego Ośrodka Kultury. I takich, no... Czy to biletowane normalnie koncerty takie, tak po prostu? Tak, tak. Te bilety nie będą drogie, będą symboliczne raczej, ale chodzi o to, żeby to był prawdziwy koncert z publicznością, z biletami. Znaczy, ja będę się do tej trasy przytulał bardzo często, będziemy o niej mówić dzisiaj taka namiastka, bo chcemy wrzucić taką informację, że coś takiego się stanie. Tak. Aż mi się chce zacytować najsłynniejsze zdanie, jakie zapamiętałem z nauki w Dziennikarskiej Szkole Polskiego Radia. To jest piękne zdanie w moim życiu, naprawdę. Była dyskusja na temat w ogóle Polski. Tak. I jakoś tak dziwnie dyskusja zeszła na temat remis. I w pewnym momencie nasz wykładowca powiedział, uwaga, cytuję, o każdej porze dnia i nocy, nawet w jakimkolwiek stanie obudzony, jestem w stanie to powtórzyć. Remizy, jak państwo pewnie wiedzą, nie są miejscem, w którym specjalnie by się kumulowała wiedza na temat gaszenia pożarów. Wiesz, jakie mam wspomnienia z remizami? Niesamowite to, no, poza anteną ci powiem. My w remizach mieliśmy pierwsze swoje próby w ogóle z moim pierwszym zespołem. W remizie strażackiej w Raczkach, która już niestety nie istnieje w takiej formie, w jakiej istniała. Jest oczywiście odbudowana i tak dalej, ale to w remizie próbowaliśmy. Ja próbowałem ze swoim pierwszym zespołem w remizie. Przeniosłeś dzisiaj, bo prosiłem cię o to, trochę płyt, które coś ci zrobiły, tak, w ostatnich długich latach. To teraz jeszcze jeden fragment i bardzo cię proszę, żebyś został na Akaicie w ramach, że tak powiem, dobrosąsiedzkiej współpracy. Przyjemnością. Między bratnimi narodami i po 23 opowieści ciąg dalszy, część druga. Co to będzie? To będzie piosenka świeża dosyć. Zespołu, który wczoraj grał w Gdyni. To będzie Black Keys i piosenka Too Afraid to Love You. Przepiękna, przepiękna piosenka. Moja chyba ulubiona tego zespołu. Z płyty Brothers, bardzo proszę. Afraid to Love You. Płyta Brothers, The Black Keys. Dobre wiadomości są takie, że oni po raz drugi w Polsce wkrótce. Nie będziemy długo na nich czekać. Dobra wiadomość jest taka, że Tomasz Organek po 23. kolejna część jego opowieści o trasie Głupi Tour i nie tylko. Dobrą wiadomością, znakomitą przed 22. było to, że Elektryczny dzisiaj na miejscu pierwszym, po 3 tygodniach spędzonych na miejscu drugim, wreszcie szczyt. Super, to wróży przed trasą męskiego grania. No i kolejna wiadomość znakomita teraz. profesja. I to jest właśnie moment tej identyfikacji artystycznej. Bardzo się cieszę, że jeszcze przed tym sezonem letnim, przed wyjazdami, przed całą tą kawalkadą związaną z męskim graniem, ta obsesja. Konrad Aksinowicz i jego zespół AKX w części pierwszej, prosto z Trójki, ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Bardzo proszę. You are too bad. Life is turning upside down. No love, tumble, goodbye. You won't live. X. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy, że możecie być dzisiaj z nami tutaj w ten letni wieczór. Dzisiaj zakończyliśmy mordercze głosowanie w konkursie Męskie Granie i chciałbym podziękować wszystkim, którzy głosowali na nas. Jesteście wspaniali. Jutro wyniki, więc trzymajcie kciuki, bo to dla nas ogromny zaszczyt. I'm leaving you because I'm done. I'm leaving because I have no fun. You ask me if I will be back. It all depends on our love. We'll be right back. Tu masz. Teraz już ja się odzywam ze studia imienia Andrzeja Turskiego, tutaj z M2. Konrad Aksinowicz, jego zespół tam, czyli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, kilkanaście metrów stąd. Pierwsze wrażenia, panie Konradzie? Niesamowicie jest grać, wiesz, w radiu, bo to jest coś nowego dla mnie. Tak jak ci mówiłem ostatnio, mam dużo nowych tutaj rzeczy, no dużo się rzeczy stało. Ostatnio byłem na koncercie pierwszy raz, teraz jestem pierwszy raz w studiu Agnieszki Osieckiej, to jest dla mnie trochę nowe. Ale poczekaj. Bo my tego chyba nie ustalaliśmy. Czy to, co zagrałeś w Sopocie, to był twój pierwszy koncert? To był mój pierwszy koncert taki na żywo, wiesz, z ludźmi, tak. Pierwszy koncert na żywo to był? Na scenie? Tak, naprawdę, no. To było bardzo interesujące, powiem ci. Jak ja ci powiem, stworzyłem sobie taki swój X-Factor, wiesz, to jest kolejny etap. No niesamowite rzeczy się dzieją, to znaczy ja tego nie wiedziałem zupełnie. Teraz już wiesz. Teraz już wiem, wszyscy wiedzą. Konrad, półtorej minuty mamy, jeszcze do 23:00, to teraz tak szybciutko i wrócimy do rozmowy i do grania po 23:00 po serwisie informacyjnym, bo takie najbardziej ogólne pytanie. Ty tak naprawdę nie stoisz na co dzień za mikrofonem, stoisz za kamerą. Tak, jestem reżyserem od 10 lat. Robię teledyski, reklamy, filmy, wszystko to, co można nakręcić. I wiesz, no był taki moment, że po prostu pomyślałem, że chciałbym czegoś więcej, że parę rzeczy zaczęło mnie trochę męczyć w tamtej branży. Więc zgłosiłem się do ludzi, których znałem, a robiłem mnóstwo teledysków. Mario Bielski, robiłem z nim Olafa, Derek Glasofa. I w momencie... A spytam się, ej, może byśmy zagrali muzykę. Wiesz, jak to jest, jak reżyser mówi swoim przyjaciołom, wiesz co, chcę zrobić płytę. Aha. No i wiesz, posłuchali tego i okazało się, że jest to nawet fajne, że można to mieć na jakiejś playliście, że ktoś chce to dystrybuować, jest teraz płyta w Empiku i że ktoś chce tego słuchać. Dzisiaj jestem u Agnieszki Osieckiej. Wow. So pure. So pure. So pure. No bo z muzyką to czasami tak jest, że jeżeli ona cię zajmuje, takie mam przekonanie, że ona cię zajmuje, a jej nie grasz, to ona przez całe życie cię tak trochę pod stołem kopie w kostkę. Coś w tym jest, wiesz co, ja mam może ze 1000 DVD, oglądam je cały czas, nie mam żadnego winyla. Może to jest coś w tym, wiesz, że człowiek nie jest tak spięty, bo jak ja mam zrobić jakieś ujęcie i sobie wyobrażę, że jest to film, że ma być to Kubrick, Polański, oni mi strasznie przytłaczają wtedy. Może tak jest też z muzykami, że słuchałem za długo swoich ulubieńców i później trudno się wziąć za tą gitarę. Ja tutaj naprawdę nie wiem, po prostu ta muzyka się stworzyła i jest, koledzy pomagają i tak to jakoś wychodzi. Może... AKX. Tak. Super. AKX, część pierwsza w sesji za nami, część druga przed nami. Zostańcie w studiu, jeszcze możecie sobie na spokojnie próbować, podgrywać, a ja jeszcze was... Podejrzewam, że was zaskoczę jeszcze w tej drugiej części. Dziękuję za tę część pierwszą. Bardzo, bardzo serdecznie. Dzięki. Konrad Aksinowicz, zespół AKX. A my wracamy za mniej więcej 10 minut. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra.